roche la ak yaram te yaram nit amu luñ ci xamul roche nak xamu ci dara xana kum genn mu yegg ni genn ci mom kum na ci mom mu yegg ni mi ngi ci mom lool la ci xam doom adam nak likoy orienté du japp aw yaramam waye roogi lay japp orientation wu nit ci roogi lay jëm waye du jëm ci yaram wi yaram ni loko defar buñ defoul xel me xalaat yi nit ci lu baax xel nak ak xalaat dafa yukku ci ruh sunu borom mom rek mo xam ruh motax téré bi mu wacce mudi alquranul karim wala téré bi mu wacce muy alkutub as-samawiyya téré yoyé ño mëna orienté nit tek ko ci yoon wo xamni yoonu jubbo yoonu jubla wa anzalna ma'akum alkitaba tale mu ni dedet bu mu wacce alkitaba nga xamni ci la taxay nit ñi nek daf ca boole wal mizana ak walu mizan mizan ci wolof moy wala bok ci tekki moy luñuy naté luñuy pesé yalla bimu wacce yoonenti dafa wacce and ak ñom al mizan moy liñ tudde ay loi al qanun alladhi yuhkamu bihi bayna an-nas am ñu né al mizan modi al adl modi mandu yalla da wacce walé al mizan kon mizan ci nit moy doom adam bo seen boko den nat ci walu mizan muy pesé kay ni pesé la ci tek rek mu jox la nam tollu dama dem ñepp kon kenn ku ne da am ñu tollu yalla bi ñu yéme yonenti wacce alquran da bëgg kon nit ñoñu kenn ku nekk ñu jox la ciir ba nga yeyo wacce la waccu way ba nga wara wacc wal mizan li yaquma an-nas bil qist nak nit ñi taxaw ci manu nak dama dem ñi manu bil haqqi wal adli fi muamalatihim li yaquma an-nas bil qist li tax yalla wacce kon ñu yonenti wacce téré wacce mizan dafa bëgg doom aadama yi maandu ci seen jëflante jub ba nga xam ne duñu faralaate duñu jeng li yaquma an-nasu bil qisti moo di maandu ba doom aadama yépp yem ci yow xam naa moom la nit ñi di junj léegi di ko tuddee la démocratie tey muy lu naqaree dund te neex a wax ci baat waaw lu naqaree dund te neex nag wax ci kàllu moom boo nee la démocratie rek tabarkàlla démocratie nangam waaye bu dar dafi lu dul dund ko loola dafa jafe lool sayidna omar ibnu xattaab ci ñi ci rawoon la bokk dafa nekkoon njiitum réew moom sayidna omar ibnu xattaab radiallahu anhu ba nag nekk ilimaanu jàkk moo nekkoon président de la république nekk imaamu raatib lil masjid al jami jumaa ji mu ñëw di jiite ñu xutba mu ne ñi julli fi na ngeen dégg te topp benn waay bu yor aw yetam jóge ci àll ba di sàmm daal di koy jox ñeet bi mu ne ko duñ la dégg duñ la topp mu ne ko ndax lan mu ne ko sa mbub ñii nga sol yére yi ñu doon séddale démb waroo caa am lu la jot kon bala laa kenn déggal mbaa mu lay topp da nga ñuy wax noo def ba sant xaftaan bi jot allahu akbar sayidna omar ibnu xattaab ca démocratie ba mu daal ne doom ja abdoulaye ibnu omar tontul ma kii abdoulaye ibnu omar daal di jëf taxaw daal ne ko yow mi nga xam ne yaa ne sama wayjuru góor yu nangam ak nangam li tax yéen ñu jot mooy ba ñu séddalee démb damaa boole sama wàll ak wàllam jox ko ndax xam naa ne tey moo war a jiite si te su solee njëram du ko jot ndax moom ku yoon la woon waaji daal di jooy ci biir jàkk ji ne ko amiral mu'minina digal ñu ñu jëfe tere ñu ñu bàyyi waaye dama ne foofu mu toogoon joxoñ président de la république ne ko li nga wax duñ ko def te waxoo ñu li nga def loolee am na ñoon boo leen ko waxoon tabarkàlla foofa lañ lay jàppe fag sa loxo yi yew ko ci sa ginnaaw gi daat lay yóbbu fa mbaxana nekk benn li jënd say ngir waaye gis nga omar ibnu xattaab tabarkàlla li yaquma an-nas bil qist ngir nit ñi taxaw ci maandu ku maandu la woon moom omar ibnu xattaab moo tax benn bis danoo yónni benn waaye ci moom mu di ko seet si mu ñëw bay jëb dëkk ba romb jenn waaye ca yoon wa mu jaaxaan ci garab jeganoo daal li ya mu daal di ñëw daal di laajte ne damay seet seen président de la république ñu ne ko romb woo jenn waaye foofa muy nelaw ca ron garab ga mu ne ah kay ñi ne ko koko moy suñu président mu ne dedet manam seen njitum rew lay laaj ñi ne ko aw koko la mu wax ko ba ag fekk ko mu tedd di nelaw jegano ay dalam kenn gardi wuko waji diko xol ñag mu ne ko hakamta fa'adalta fannimta ya umar da nga atti nit ñi te tek ko ci manu te yamale len bi nga atté nit ñi tek ko ci mandu te yamale len lolo tax nga sañe nelaw fo bëgg nelaw fo xaju nit ñi seeni ak waxuma la nelaw waye fo jonne ay xër top la radiyallahu anhu li yaqum an-nas bil qist li gundul nako tabarakal yalla neen wa anzalna al-hadida ñi wacce weñ weñ moy li ngeen tudde tay fer al-hadid nga xamne ci lañuy def sun tiabi yeek suñu demé ni ki yoyu tum tudde ko sar wi wa anzalna al-hadida ñu wacce weñ nga xamne tabarakallah mudd ko ngi daanañ ko ci defar daan ci defar ay xej di ci defar ay jasi di defar ay paka legi gis nga ko tabarakallah mi ngi jall rek len lu ñu ko ci defar ci mom fer wala ci mom weñ gu ñuul gogi etas yu bare bare tay mo len yenu etas yu bare bare tay tabarakallah ci terrasse ba lola mo ci nek wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid yana fihi nek ci ba'sun shadid dola ju tar ba'sun shadid muy dola ju tar mom weñ am yu bare bare ci kaw suuf weñ mo len ëpp doole manam feral len ëpp doole wa manafi'u lin nas mu amin jariñ ngir nit ñi bako yalla wax yag na lool te ñi ngi gën di gis njariñal weñ wa manafi'u lin nas bako yalla wax lu yag la sa bu ñu xey rek di gën di gis njariñal fer di gën di gis njariñal weñ tabarakalla te ñu gëna yag rek lool di gëna feñ suñu borom tabaraku taala defal ñuko nam ko waxa won ca yenen yef ye mune wa anzalna lakum wa anzala lakum min al-an'am thamaniyat azwaj lol tam nekkon njariñ li tam nek njariñ ci nit ñi suratul hadid aya ñaar fuk ak juroom ci lañu toll yalla neena wal ya'lam allahu ak yalla xam man yansuruhu kan mo koy dimbele ci ñeme gaddu jaasi xexal ko wal ya'lam allahu man yansuruhu kan mo koy dimbele wa rusulahu dimbele yonentam yi bil ghaibi di kumpa ngir yalla xam ñoo lolu motax mu wacce ñoomil jaasi xexu kay ku ragal bu xacce jaasi wuti la nga daw wala fo xamne bo fa deme jaasi jog nga daw waye sunu borom lolu la bëgg xam mom man yansuruhu kan mo koy dimbele wa rusulahu ak yonentam yi bil ghaibi di kumpa inna allah yalla qawiyyun ku am doole la aziz ku sañ la yalla ku am doole la aziz ku sañ la ko tedd la ba sañu def lenn lu nek al baydawi mune qawiyyun ala ihlaki man arada ihlakahu azizun la yaftakhiru ila nusrati ahad mune yalla ku am doole la ba kum bëgg mbugal man la mbugal ko tedd la ba du soxla kenn ci nan ko kay jappale ma ci li kon kum ne jappale rek lolé yow sama bop ngay jappalé tabarakallah ba démé ca tafsir al-baydawi jukki ñettel xatum ñent témir ak juroom fuk ak juroom ben ca la ko wax ba démé ci ibnu kasir mu ne manam ay ji bu ngoy firi mu ne yalla mo def gën mu mëna dox digënté nit ak ku bañ dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam nek na ci makk fukki at ak ñett di wote saar yi di ñëw ci moom bi nga xamee ne saar yaa ngi ñëw ci moom mu ne ku wóotee moom yàlla mbugal la ku dox ci santaaneem yàlla fay la mu wax ci àddis bu ne buistu bi sayfi bayna yaday saa wa juila risqi taxta zilli rumxi mu ne yàlla tabaraka taala daf koo yónni bis pen ci di bëgg ñëw mu sañ na bu jaasi ñu def war sa gëm ci ron jaasi koo xam ne ñàkk nga koo topp yàlla defal la ginnaaw ku ko nangoo topp yàlla féeteel la kanam man tashabba bi qawmin nag fofu minhum ku niru niru la aw nit ca ñom nga bok wax joji ba demé ci tabarakallah muhtasar ibn kathir wala hadithu imam ahmad ak abu daud da ko ca fek suratul hadid aya ñaar fuk ak jurom yalla neena wala qad arsalna yablon nañu nuhan yunant buñu wax nuh wa ibrahim ak benen yunant buñu wax ibrahim nuhun nek njitul yunant ci wote ibrahim nek njitul yunant ci wetal yalla nuhun nek abul bashar ci wote ibrahim nek abul bashar ci tawhid lako yalla waxon inni ja'iluka lin-nasi imaman nuh ak ibrahim di ñaar yunus yo xamne kenn ku nek ci ñom ñaar bokku nga ci ulul azm yalla dal len li dar fi ci len ñom ñaar ndax nuh ginaaw adama moy baye mbinde fi baye ñaarel ñu fi nek ñu bare bare yalla saga dalol na len ci ay jamono ibrahim kuy wetal yalla ku nek mo la ci raw gën la ci xoot gën la ci ñëmé waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwwa wal-kitab yalla mu ne waja'alna ñu def fi zurriyyatihim ci seen doom ya an-nubuwwata ak yunent wal-kitaba ak tere manam yalla tudde yoni gi yoni sheikhul anbiya muy nuh tudd abal anbiya muy ibrahim def ca seen doom ya nubuwa noonu la wàccee téere yi nga xam ne ñeent lañ mu di tawraat ak zabour ak injil ak quran ci seeni doom tawraat mu wàcce woon ko ci Moussa zabour mu wàcce woon ko ci Daouda injil mu wàcce woon ko ci Isa al quranul karim mu wàcce ko ci rasulullahi alayhimu salaatu wassalaam loolu di téere yi nga xam ne mooy al kutub assamawiya mu tudd fi nag nuh ak ibrahim tudd leen ngir terale leen li nga xam ne mooy terangay tudd leen fii wa jaalna fi zurriyatihima annubuwata walkitab yàlla neen fa minhum am na ca seen doom ya muhtadin ku jub fa minhum muhtadin nuh ak ibrahim am nañ fi ay doom am fi ay fët ba ñun ñi boo ko toppee di ko topp kenn ku nekk ca foofa rek ngay soqi ko ci abul bashar mën ngaa dem ba ñu ne yow nuh fii nga tasek moom ci imaam ibrahima mën ngaa dem ba ñu ne fii nga tasek moom ci imaam boo demee ci gëstukat yi tabarakallah ñu daan gëstu wàllu sant yeeg yi ci aju ku mel ni Haji Abbas Sall ci Nuba ak ñu mel ni moom tabarakallahu nga xam ne dañuy gëstu sant yi noo sant nga joxe saw sant daañu la mën a jokkal di la jokkale ba teg la ci benn sant wala benn sahaba wala benn yonent ci yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam ñoom xam nañu loolu tabarakallah taallamu min ansaabikum ma tasilluuna bihi arhamakum loolu la ko yonent bi diglee sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen fexe ba xam seenu askan lu tax ngeen mën a dox ak mbokk fa minhum kon am na ca seen doom ya muhtadin ku jub waaye wa kasirun lu bari minhum ca doomi nuh yaak ibrahim ba gisu tey bi ñu bari minhum te ñoom fasiquuna ñu génn ak topp lan la yàlla santaane nanguñ ko def la muy tere nanguñ ko bàyyi suratu al hadid aya ñaar fukk ak juróom benn wa kasirum minhum fasiquun fa min zurriyati nuh wa ibrahim unaasun muhtadun wa kasirum minhum usaatun xaarijuuna an ltaa wa an ltariq al mustaqim suratu al hadid aya ñaar fukk ak juróom benn yàlla nen summa ginnaaw ga xaffayna ala aatharihim bi rusulina ginnaaw ga tofal nan ca seen ginnaaw sunu yonent ya alayhimu salaatu wasalaam summa xaffayna ala aatharihim ñu teg ca seen ginnaaw ga ay yonent yoo xam ne moo di yonent ya topp ca ñoom ginnaaw bi ibrahima jàllee ak nuh alayhi salaam summa ginnaaw ga xaffayna ala aatharihim bi rusulina taftal nan ca seen ginnaaw ay yonent alayhimu salaatu wasalaam fa xaffayna bi isa bne maryam ñu tafal ci isa bne maryam mu tapp ca yonent yooyu nga xam ne ñoo jiitu tege ci ginnaw gaayo yi nga xamne moy jitu won tege ci kaw yoonte yi alayhi musallatu wassalam sun borom kon tabaaraku ta'ala li nga xamne moy yoonte yi alayhi musallatu wassalam moy li nga xamne mom la yonne yoonte yi di ñew di taftalo ba nga xamne moy yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mudi sar bi ni jangal suratul hadid ci kanam tuti dinañu wéy li nga xamne moy tafsir bi dafa am lañu daf fi lo xamne ni ci ligéy bi la bokku wa shukran ni borom tabaaraku ta'ala ci suratul hadid li nga xamne ni amna ñaar fiki aya ak juroom ñaar mune summa qafayna ala atharihim bi rusulina wa qafayna bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil dana summa ginaaw ga bamuy yonne no tacce ibrahim tacce ñam ci tacc mu ne ginnaw ga qafayna taftal nañu ala atharihim ci seen ginnaw bi rusulina ci seen yonentiya nohun jall ñoomé idrisa ñoomé shuaib yonenti di jall ba am ko xamni ki aksina yonenti yoyé mu ne bi rusulina manam bu tank leen wa qafayna ñu taftal bi isa ibn maryam ci isa ibn maryam manam yonent bu ne amna kuñ taftal ci yow mu ne bi isa ibn maryam ñewé it amna kuñ taftal ci mom khafayna ala atharihim bi rusulina ginaaw no ibrahim ak ñenen yalla neena taftal na ci ay yonent waye neena wa khafayna taftal nañu it bi isa ibn maryam isa ibn maryam ci bopam momit amna yonent bu ñu taftal ci ginaaw mom isa nak wa atainahu al-injila ñu jox ko injil yalla joxon nako téré bo xamné bi mi ngi tuddu injil def ca la nekkon ca tawrat loola la ca tawrat ak la ci injil ñu boole len mu ñew ci alquran ñetti téré yoy benn wote wu ci ak sa morom lan yu wote moy walu sharia waye walu aqida niñ na yalla nun la mel yoonent yep ñoko nirole téré yep ñoko nirole wa qafayna bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil ni jox ko tire ba nga xamne mom lañuy wax injil wa ja'alna ni def fi qulubi allazina taqalub nga xamne tabauhu topon nañ ko jamana isa yalla neena def na ca nga xamne topon nañ ko ca seeni xol rahfatan wa rahmatan wa rahbaniyya rahfatan wa rahmatan wa rahbaniyya rafatan moy xol bu noy te ñewant rahmatan moy xol bu am yermane rahbaniyya moy xol bu morom bu deñ ci soxna bi ci gëna jafé nak la sunu borom daldi fi nak rafatan ورحمة ورهبانية الرهبنة موي غور غو خامني نينا دو دنج سخنا دي جوتي كي جيجن ولا جيجن غو خامني نينا دو ام دكر لولا ني تودي الرهبانية ني تودي نينا دينم دي اموتي لا رهبانية في الاسلام غور غو دول تاك سخنا ولا جيجن غو دول سي نينا اموتي دينم دي نينا دال ko xamni ñu nga ci l'islam ba nopi baña denc soxna wala ngay soxna bañ ko la denc neena bokko ci man rahiba an sunnati fa laysa minni muni jigen gu ne ci l'islam te nangu wo sey xana bëgg ne da ngay jaamu yalla ba do sey wala goor gu ci nek ci neena do tak ba do sey neena mom amul ci dinem ji waye sunu borom neena ittada'uha ñom ñoko bid'al ñoko fas ena batam bam tambule wacce tere yeug legi yalla neena musuma ci santane ñaka den ci soxna neena baqara ban nasi tawrat injil zabur tere yeb yalla neena mom musu ca wax bu len tak soxna adam mu fi gitu dan ko may soxna suñu wax hawa qabil ak abil kenn ku nañu may la soxna ba ba aduna tuk yalla neena lol la bëgg mom muy dox waye neena rahbaniya gi ibtada'uha ñom ñi nga xamni ñoy ahlul kitab ñom ñoko sof ñoko reddel seen bop ma katabnaha ali bayewuñ ko ci seen kaw bañ ko rebe ci seen kaw illa ibtiqa'a ridwanillah ludul sakku ngeureumu yalla manam ñako don jema sof nenañ lañ ci jiblu won moy jema sakku ngeureumu yalla rahbaniya ibtada'aha al-qusuf war-ruhban wa ahdathuha min tilqa'i anfusihim safal ko seen bop yalla mune ma faratnaha alayhim wala amarnahum biha farataluñ ko ci ñoom ci digluñu len ko abu hiban wala abu hiyan mune war-rahbaniyatu rafdun nisaa wa shahwatu ad-dunya wa ittifasu as-sawami' wa ma'na ibtada'uha ahdathuha min 'indi anfusihim wa lima tafsir al-bahr al-muhit ci jukeb juram ñettel ba xatum ñaari timir ak ñaar fuk ak juram ñett ci lañu ko wax ibn hiyan mune rahbaniya moy baña den ci soxna yedd neexitu aduna dekk ca jakka ya mune waye yalla neena ñako def ñoko sosal sen bop waye yalla mom redd ko na xamna ne ngir ma du lu neex sam motax mune samara'uha haqqa ri'ayatiha sammu ñuko deug deug yi sam taxawu ñu ci nan ko wara taxawé manam baña denc ci soxna wala soxna su bañ ko la denc yalla neena loola day koko don def amul kenn neena koko man ni nga xamni su don teud non la wara teud fa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha sam ñu ko nañ ko wara samé ibn kasir mune wax ji day ñaari anam la yo xamne anami xaste la ben bi moy ñaka denc wala ñu ñaka la denc fof la ci diine yalla yalla diglu wuko moko wax fi ñaaral bi teural ko ba nopi ñaka ca taxaw nang ko wara taxawé lol tam ci la nek lol ci muhtasar ibn kasir lañu ko wax ci jikki ñettel ba xatum ñent témèr ak juroom fukk juroom ben motax sallallahu alayhi wa sallam ta hadith bamune li kulli ummatin rahbaniya wa rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah khaduna amna ñu ak rahbaniya te moy ñaka denc ak sufyan ciow te moy ñaka denc soxna mune waye man day sufyan ciow sama xet gi moy jihad di keur keur ci yoonu yalla lan ñu gecc seeni soxna kess neew neena loolu doyna fekk barkallah nit ku joge fi dem bi ci rew di liggey tabarakallah te bayyi fi soxnam te baña amad cenen soxna ba delu fi wat ñent bi neena lool doyna fekk wa rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah wala bok ko xamne ci dafa tak xare dem di xare ji dir ba muy am ci xare ba muñ jim ko muñ soxnam ak sori jim koy sori ñent bi neena lool doyna fekk fa ma'auha haqqa ri'ayatiha li kulli ummatin rahbaniya wa rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah akhrajahu al-imam ahmad suratu al-hadid aya ñaar fuk ak juroom ñaar ci lañu toll yalla neen fa atayna ñu jox alladheena amanu ñinga xamni ñoo gëm minhum ci ñoom ajrahum seenu pay wa kaseerun minhum lu bare bare bare ci ñi teralon lolu fasi xona ñu lankal yalla lañ legi wa kaseerun ñu bari minhum ci ñooñu fasi xona ñu lankal yalla lañ legi ci jamono ji ya alladheena amanu kanu borom ñi ngi tej sar bi limi ci waxon lepp ci walu xari yi ci walu joxe ci yoonu yalla ci walu jup ci walu mandute ci walu lebal yalla yoy yep mu ne ya lisina amanu ñeen ñi gëm ne sañna diglé bama digal leen ya lisina amanu ñeen ñi gëm ne sañna téré ba téré leen nang leen di digal ittaqu Allah ragal len yalla mbok yi fi buñ ko jangé dañuy yeb ni gëm yalla ak ragal yalla du ben ya ay lisina amunu yeen ñi gëm ñe waw buñ ittaqu Allah ragal len yalla kon nit mën na gëm yalla ci ragalu yalla nit mën na gëm yalla ci ragalu yalla ku ragal yalla ku na gëm ga yalla waye manes na gëm yalla ci do ragal yalla ak bari ñu gëm yalla kon ci ragalu yalla lan moy gëm yalla moy ke gëm ne yalla amna moy yonne yonenti ku dé da nga dékki lan moy ragal yalla moy yimuy téré dang koy bayyi yimuy digla dang cey def la nga man lolou mo dig ragal yalla ku ko gis muy def ay téré yalla yegal ne amut ragal yalla donte gem na yalla ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha yen ni gem ragal len yalla kon gem yalla ak ragal yalla du ben nekata dugg ci l'islam ak gem yalla ak ragal yalla ñet yoy yep du nu ben jangon nañ ca hujurat wa qalat al-a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum kon da ngay dugg ci l'islam gor gor lu beugam yalla gor gor lu baragal yalla so gor gor lu baragal yalla nak gor gor lu bañ bok ci muhsinuna yi fofu nak fala yeb ya alina amanu ittaqullaha ragal len yalla wa aminu bi rasulihi tegen gem yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lum len tere baye len ko lum len digal def len ci lu gennam ñu ngi tambale nek ci weram yi nga xamne ci la gane won aduna wer waaga ne di ñew tabarakallah ci fan yu neew ñu dugg ci yalla nañ ci dugg te wess ko ya alina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi tegen gem yonent bi su ngeen ko defé yu'tikum kiflayni mu jox len ñaari fay mu jox len ñaari fay yu ñu fulande yu'tikum bi'fayni min rahmatihi mu jox len ñaari fulande min rahmatihi ciermande wa yaj'al lakum nuran ñaaral ba mu defal len leer ci aduna ci al-akhirah tam ci ne bi ngeen tay dox tabarakallah ko gem yalla gem yonent bi mu defal la leer ci aduna defal la leer ci al-akhirah tam ci ne bi ala sirati ci kaw sirat te sirat waxon na ci bindi bi wessu ne lendemay ga kenn mën la ko takal fi ci aduna ndax aduna num lendem lendem lendem rek da na tane ndax jant bang fi wala wer bang fi fe nak mom ñom ñaar duñ fa nek motax de lendem te itam ñi installé walu li leral gisuguma ben entreprise wala société bu fi jogo gum di dem ñu ne fu ngeen dem ñu ne dañuy installé ji fele ci yowul khiyamati tabarakallah mi ngi am leer lool mom yego guma ko man bima tambalé deglu gaay joxe information batay yalla mu ne bu ngeen defé lolou du fa yam wa yaghfir lakum mubalen moy musutural len wa yaghfir lakum ba fi yaghfir lakum moy musutural len sutural len ba kenn du yek ni ngeen don def te kenn yego ko kul yalla wallahu yalla ghafurun ku bari sutural la rahim ku bari yermand la yalla ni sutural te yeram na azimul maghfira wasi'ur rahmi suratul hadid aya ñaar fuk ak juroom ñet yalla ne li alla ya'lam ngir mu xam li alla ya'lam ngir mu mëna xam ahlul kitabi yahudi ak nasrani alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillah ci ñu xamne mënu ñoo galankor lenn ci baaxu yalla su ko yëkëte bëgg ko tek ci loxo kaw su fep su yalla yëkëte lu baax bu ko jox kam koy jox bu kaw su fep am non nen lu bax li du tege ci loxo yele sunu borom tabarak taala dina fil loxo yep tek lolé ci loxol ko ke tay day gënd yok sax nak li alla ya'lam ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadli man la joye japp nga fet yalla yi defal nit lu bax nga fasiyene lu bax lolou du and ci mom day far yok day far gëna yaatu day far gëna bay ay bu muddu ci suratul hadid wa anna allaha tayalla wala wa anna al-fadla tabakh ma biyadillahi ci loxol yalla nek wa anna al-fadla tayit an ma biyadillahi ci loxol yalla nek mun loxol yalla mel lol di xamunu ko yalla amna loxom moko wax fi ndax yalla amna loxo mom mo wax fi ne loxol yalla mun loxol yalla mel mun xamunu ko ndax da am ay baram akire lol suñuy loxo lola suñuy loxo kon nak fofu du am ta'wil du am ta'til ta'wil moy fasiyene xam ni loxo bi yalla ba mel ta'til moy fasiyene xagn yalla bi loxo na iba imam malik tontu won rek al istiwa'u ma'lum yalla neena amna loxo ñun gëm ni amna loxo lu loxo ba mel lool nak bu mugi tel buñ ko bëgge xam nak loolu mo ñu diggal ci ay garanté mo ñu duggal ci tabarakallah ñu dugg ci ilmul kalam dugg ci ilmul aqida dugg ci ilmul tawhid dugg ci dugg yo xamne man nan ko dindi ba mu wutek li nga xamne ñu ñu tiddi yaron sallallahu alaihi wasallam non lañ ko dundé won te mu di ashabu wastabi'una wa salafu salih ridwanullahi alaihim ajma'in yalla dal ak mbax ci loxom la nek yutihi man yasha moko jox ko ko neex yalla ñu ci jox jox len ca wallahu yalla wallahu yalla sul fadli moy borom ng bax al azim mbax goeg kon baxam gog nga xamne mom lay joxe mom tabaaraku ta'ala kum ci bëgg jox jox la ca kum ci bëgg xagn do ca jot ndax amul kenn ko am sañ sañu dem ci sunu borom tabaaraku ta'ala wañ loxom jël ca mbax ga jox ko bëgg jox suratul hadidi aya ñaar fuk ak juroom ñeen kon suratul